Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 1 Machi 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Jinsi ya kukabiliana na dhoruba katika maisha. Jinsi ya kukabiliana na dhoruba katika maisha. Wakristo wengi, kama utangulizi tu, tutakuja kuona pointi kama tatu kubwa, lakini tuanze na utangulizi. Wakristo wengi wanapitia katika dhoruba za maisha. Dhoruba, hii ni lugha ya picha. Dhoruba kimsingi ni unaweza kusema tufani. Ni hali ambapo bahari au hasa bahari au ziwa kubwa linachafuka, yamkini kwa mvua kunyesha na upepo kuvuma na mawimbi kupiga chombo na nini. Mara nyingi dhoruba na tufani huwa vinazamisha chombo na watu wanakufa. Lugha ya dhoruba ni katika maisha ya mtu, maana yake ni hali ya matatizo, hali ya shida, hali ya majaribu, hali ya kukosa amani, hali vitu vingi. Hivyo vyote unaweza ukaviweka katika kundi moja ukaviita dhoruba au tufani za maisha. Wakati tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ilikuwa mwaka jana au mwaka juzi. Yaani mwaka juzi mwishoni. Mwaka 2018. Tulisoma mlango wa 27, tulisoma habari za dhoruba na tufani za maisha. Tuliona Paulo alipitia katika dhoruba fulani, tulijifunza, lakini ile somo muda umepita, lakini pia hatukulipanua sana. Na wiki iliyopita pia tuliona hali ya dhoruba aliyoipitia Daudi. Taifa liko linapigana, alafu kuna tatizo kubwa, kuna Mfilisti, kuna Goliati, kuna jitu kubwa ambalo lilikuwa na uwezo wa kuua nchi yote na jeshi lililokuwa nyuma yake. Lakini Daudi akisukumwa na nguvu ya Mungu nyuma yake alisimama imara, akasema akaikomboa ile nchi. Ilikuwa ni dhoruba, kwa sababu wewe jiulize, Daudi alikuwa na uwezo wa kukaa polini akaendelea kuchunga ng'ombe pale, au alikuwa anachunga kondoo. Kaka yake kama amemdharau, anasema wale kondoo wachache. Alikuwa na uwezo, lakini kwa sababu tayari roho ya Mungu alishakuja juu yake. Kwa sababu muda na wakati umefika, Mungu anasema Daudi lazima uende kwa kukabiliane na Goliath. Katika maisha ya kila siku ya Mkristo kuna Goliath. Goliath wanatofautiana kile. Unaweza kupitia kwenye siku ambayo kuna Goliath mfupi. Kuna siku unaweza kusema hii siku naomba ifutwe katika kumbukumbu. Yaani siombe kukumbuka tena. Ni dhoruba. Ni Goliath, lakini tuliona katika kitabu kimoja cha Samuel wa kwanza mlango wa 17. Nikasema hapana, ngoja, kwa sababu ni swala inatukumba wana wa Kristo wengi. Na dhoruba zinakumba wa Kristo kuliko wasio wa Kristo. Unajua hilo? Wa Kristo wanapitia katika dhoruba nyingi sana. Sasa ni vizuri nikaona niende kwenye maandiko mapana zaidi. Nitoke katika Samuel wa kwanza 17. Nikaona pia nisiangalie sana kwenye Matendo ya Mitume 27. Tulishasoma hizo hali, lakini tuiangalie katika upana wake. Mungu anatuambiaje? Anatushauri nini katika dhoruba za maisha? Kwa hiyo ni somo pana kidogo, na ni bahati mbaya Mungu anasema sana kwa habari ya namna ya kuizipita dhoruba. Na lazima tujue kwamba Mkristo anapitia katika hatua mbili ama tatu, actually tatu, samani kuhusu dhoruba ama sikiliza, na haya maneno yangu yachukua, utakuta ndivyo hivyo. Ama yuko ndani ya dhoruba inampata wakati huo, kwa hiyo inampiga piga, ama ametoka kwenye dhoruba bado ana kumbukumbu ya dhoruba, yani bado kama ni maji bado ameloa loa. Ama Amesha kauka lakini kuna dhoruba nyingine iko mbele yake. Kwa maisha mkristo. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kutukumbusha kwamba haya maisha tunayopita, sisi tunapita njia, hapa sio nyumbani. Sio sehemu ambayo umefika. Ukiwa msafiri, hujafika unakoenda, huwezi ukasema kwamba sasa ndio nimepumzika, ngoja ni sambaze mali zangu zote na vyote. Hapana, msafiri anakuwa amefunga mizigo, yuko mkononi tayari, saa yote anaweza kaondoka. Yuko katika hali fulani ambayo sio ya furaha sana. Unapokuwa duniani ni hayo, ama dhoruba iko mbele yako, ama dhoruba iko nyuma yako ndio umetoka kutoka humo, ama uko katikati ya dhoruba unapitia. Sasa sijui dhoruba yako ni nini katika maisha yako. Siwezi nikajua kwa sababu Mungu ndiye anajua siri yako. Na ajabu, utakuta hata mtoto mdogo ana dhoruba. Mimi nakumbuka wakati nasoma shule ya msingi, kuna wakati kwa tunapitia kwenye dhoruba. Unaweza kushinda na njaa. Unaweza ukawa una watu, mtu tu labda ana, ni kijana mkubwa anakuonea. Unakuwa unatamani usiende shule, ndio sio? Eh, hey, hata mtoto mdogo kama hawa wana dhoruba zao. Yaani unakuta hana furaha. Labda wale wadogo sana kabisa. Na yeye mpaka unasikia analia mpaka usiku, ujue kuna kadhoruba kanampitia mwenyewe. Ukiona hali kabisa ujue ndio hana dhoruba. Au ameamua kuzivumilia. Huu ni utangulizi tu kidogo. Sasa dhoruba katika maisha ni nini? Dhoruba ni nyingi sana. Na zipo, kosa ni kujifanya kwamba hazipo au kuzidharau. Hapana, ni vizuri tujue tuna dhoruba. Una dhoruba, mtu anaweza akawa yuko kazini akafukuzwa kazi. Hiyo ni dhoruba, sio dhoruba. Ni dhoruba. Mtu anaweza akawa yupo anatafuta kazi miaka mitatu minne. Juzi alikuja binti ofisini kwangu pale. Anataka kufanya kitu fulani. Anasema nini? Akaniambia nimetafuta kazi tangia mwaka 2012 mpaka leo. Nimesoma Magogoni sekretari sina kazi. Na nikamshauri nikasema sasa bora uanze kwa kujitolea. Nikamtuma sehemu ambapo wanafanya kujitolea. Eh, nini akajitolea tu. Kwa kuzoea. Hiyo nayo ni tekniki. Wale ambao mnatafuta kazi mpo au wanaonisikia kutoka mbali, najua wapo wengi wanasikiliza. Anza kwa kujitolea. Fanya kama unasaidia. Daudi alianza kujitolea katika nyumba ya mfalme, akawa anamwimbia, baadaye huko mtu akawia mfalme huko. Unaweza ukawa na dhoruba ya kukosa kazi. Unaweza ukawa na dhoruba ya ugonjwa. Mtu anakaa hapo unasikia amepigwa stroke. Ni dhoruba. Unaweza ukawa na dhoruba ya misiba. Tena anakufa mtu wa karibu. Hiyo ipo na hiyo ipo. Watu wengine anapata msiba kuanzia hapo, inakuwa ndo wengine anaweza akapata msiba na msiba ukamfanya yeye mwenyewe akaondoka. Kwa sababu ile dhoruba imekuwa nzito katika moyo wake. Ni tufani. Ni pepo zinavuma. Unaweza ukawa na dhoruba ya kukataliwa tu na watu. Watu tu wakawa hawakuu. Yaani huyu anakuchukia, huyu hakutaki, na mwingine ukichunguza utakuta kwamba huna kosa la moja kwa moja. Of course unaweza kuwa na tatizo vizuri. Tunaona kwamba moja wapo ya namna ya kukabiliana na dhoruba ni kutafuta chanzo cha ile dhoruba ni kipi. Na mara nyingi kinakuwa ni kati yetu na Mungu. Lakini kuna dhoruba nyingine hazitokani na ubaya wetu dhidi ya Mungu. Tunaona kwa mfano, tunaona dhoruba alizopitia mtu kama Ayubu. Sio kwamba alikuwa mdhambi. Ni kwamba tu nyakati zilifika, upepo ukavuma, mawimbi akainuka, akakutana na maji mengi na upepo mbisho katika maisha yake. Unaweza ukawa na dhoruba ya kukosa chakula, njaa. Unagusa huku kila kitu kinakataa. Miaka mitano inapita, 10, 20, huna chochote. Alafu naona mwenzako, huwezi kujua siri zake. Wewe usitafute siri za watu. Unakuta yeye anaanza leo anafanya hivi, kesho unasikia ana bajaji, ana kitu hiki, ana kitu hiki. Biblia inasema ana, ukisoma katika Zaburi ya 73 Asafu anasema nitaka kukosea niwaonee wivu. Wajivuni watu, yani ni jaribu kwenda kwenye njia za watu wengine mbaya. lakini akasema Mungu akanizuia. Unaweza ukawa na dhoruba ya matatizo ya uzao, mke, mme, ndani ya nyumba yako hakuna kilichotulia, ni ugomvi, ni tabu, ni shida. Hizo nazo ni dhoruba. Na sasa hivi hizo ni dhoruba nyingi sana. Makanisa yanachofanya siku hizi huwa yanafunika. Hayasemi chochote. Hawezi akatoka hapa akakwambia kwamba Mungu anasema chochote katika katika habari za malezi ya watoto, mume na mke, maisha ya ndoa, katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 7. Hawezi akasoma pale kwa sababu akisoma pale wataumbuka vitu wanavyosema ni tofauti na wanavyosema Mungu. Kwa hiyo wanafunika pale. Sasa hizo dhoruba hizo lazima tuzibainishe hasa chanzo chake na tuzitafutie utatuzi. Kuna dhoruba inaweza kufika sehemu fulani za vifungo, mtu kalazimika kwenda kifungoni. Ni dhoruba hii. Polisi mahakamani kwenye vitu kama hivyo. Ni dhoruba hii. Leo hii Wakristo wakipitia kwenye dhoruba za namna hiyo, unajua wanachofanya? Mtu wa kwanza ni rafiki zake wote. Atawatumia message, atawatumia WhatsApp, watakutana kwenye kao, kwenye pombe, alafu atatafuta muziki. Hii vitu vya ajabu ajabu ajabu ajabu. Sio sahihi. Badala ya kutafuta utatuzi, ndipo anaendelea kueneza tatizo. Kuna dhoruba nyingi, labda nyingine sijazitaja. Nani ambaye anaweza kuna dhoruba gani imeiacha? Nyingi. Huwezi kuzimaliza. Maadamu tunaishi katika ulimwengu huu. Unaweza kuona dhoruba ya familia iliyogawanyika. Watu hawapendani, hawaelewani. Yaani unakuwa unatamani watu wa nje wawe ndio ndugu zako kuliko wale wa ndani. Ni dhoruba hiyo. Ipo. Na njia nyingine watumia wa Kristo kwa sababu wanakuwa hawana neno la Mungu. Wanaitwa wa Kristo kwa sababu wamejiita hivyo. Mkristo kiusingi ni mtu anayemfuata Kristo. Yaani unapokuwa unafanya alichokifanya Kristo, alicho anasema nifuateni mimi kama mfuata Kristo. Kristo kama alihubiri injili, na unahubiri injili, anaenda ameenda kwenye kusanyiko la sinagogi kanisani, na unaenda anasema neno hili na unalisikia, hapo ndipo unakuwa ni Mkristo. Lakini unaanza na kumwamini na kuokolewa. Sasa twende katika, ilikuwa ni utangulizi mrefu kidogo, na kama kuna dhoruba nyingine hujaziliza hizo zote, hata ambazo hatujasoma hatujazitaja zote, utatuzi wake na kuna utatuzi wake ni mpana. Kuna vitu vingi, hata misani mingi hatutaipitia yote, lakini ile tutakayoipitia itatusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hatua ya kwanza kabisa ya kupambana na dhoruba ni kutulia, kutokutangatanga, kutokuropoka ropoka, wala kumkimbia Mungu. Usifanye kama Yona kukimbia. Ni kwanza ni kutulia, kusimama sehemu moja. Hem, twende katika maandiko tuone. Twende katika kitabu cha Kutoka. Twende katika Kutoka. Tuangalie unapopatwa na tatizo kubwa, unaanzia wapi? Kutoka 14. Kutoka 14. Mlango wa 14 Kutoka, mstari ule wa tuanzie 12, anasema hivi. Kutoka 14, 12 vile anasema hivi. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Mstari wa 15 ndio na usitafuta sana. 13 anasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana utakaofanyika hivi leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Hii kwani dhoruba imewakuta wana wa Israeli wanatoka Misri. Lakini namkuta zaidi kiongozi ambaye ni Musa. Wanaondoka Mungu, yani maana yake wameokoka. Mungu amewakomboa, ndio picha ya wokovu. Amewatoa kwenye kwenye makucha ya shetani, kwa makucha ya Farao. Wako njiani wanavuka bahari ya Shamu, wanaona Wamisri wanakuja. Wao walikuwa watumwa wao, hawana zana, hawana chochote, wana Mungu. Hawa wanakuja na mafarasi na mangao na mishale na mikuki na magari na vitu vyote vya vita na Farao mwenyewe akiwemo katikati yao. Sasa hiyo ni dhoruba. Picha yake ni nini? Ni matatizo yamekuja. Ni kitu cha kukufisha hicho. Ni ugonjwa, ni msiba. Ni njaa. Ni mme mkorofi, mlevi. Ni mke mgomvi, korofi, mgomvi, mchawi wakati mwingine. Kiasi kwamba anaweza kukutoa katika mstari. Kafu. Musa angewaambia katika ulimwengu wa kawaida ngambia basi mfunga zako, kimbia nenda mwanzo ifiche. Kimbia tawanyikeni asiwakute sehemu moja. Musa akamwambia hapana, tulieni hapo hapo, msitoke. Tulia. Sikimbie kimbie. Ndio solution tunayoona. Lakini sio kukimbia tu na kutulia, naamini sio kutulia tu. Anawaambia subiri Bwana. Yaani alikuwa anajua mtaji ile unao kwa Mungu Baba. Kwa Mungu wa Musa, Mungu wa Israel, Mungu wetu. Anasema tulia. Yaani kwa lugha nyingine hapa alichokitumia ni imani katika Mungu. Anasema tulia, imani yako itakuponya. Hawa Wamisri unaoona leo, hili tatizo unaloona leo, ugomvi unaoona leo, ugonjwa unaoona, matatizo unaoona, hayatakupata tena. Musa, utatuzo leo hapa ulisaidia au kusaidia? Kusaidia. Lakini dunia ingeweza kumwambia kimbia, tawanyika. Musa akasema pana, hem tulia hapo hapo. Kwa hiyo kwanza, hatua kwanza, usiropoke ropoke. Angeweza kumwambia jamani tuanze kumlilia Mungu Bwana na kukemea kwa jina la Yesu, hapana. Tulia sehemu moja. Tulia kwanza. Subiri, mpe Mungu kazi, mpe Mungu muda atende makusudi yake katika maisha yako. Kwa nadhani Mungu alikuwa hajui kwamba Wamisri wanawafuatilia hao. Kwani hajui. Lakini alitaka imani yao na alitaka muda wa kufanya kazi. Twende katika kitabu cha Ayubu. Ayubu alipitia katika dhoruba nyingi, alifiwa watoto, mali zake zikaondoka, mke wake akamkataa, wafanyakazi wake wakamchukia. Yaani na marafiki zake pia wakamshutumu. Yaani alikuwa hana msaada na shetani naye akamshtaki kwa Mungu. Yaani alikuwa hana msaada, alikuwa na kamsaada haka kamoja tu. Kadogo nako alikuwa hakaoni, alikuwa anakauliza uliza Mungu, upo? Alikuwa na msaada mmoja kutoka mbinguni peke yake. Lakini ulikuwa unamtosha, maadui walikuwa wamefika hata 5000. Alikuwa hana mtu mzima, rafiki yake mzima anayemjua. Wote walikuja kina Elifazi. Wakaja kina Bildad, wakaja kina Zofar, wakaja Elihu. Wote wakawa wanamshutumu, anasema mganga anaambia kwanza wewe mtukane Mungu ufe naone. Wakati huo amechukua kigae yuko anajikuna madonda yake. Sio sasa unataka nini? Una kuishi na kufa bora. Anasema kwani mimi nilijiumba mimi? Kwa nini nijiondoe mimi wakati sikujiumba? Tunaona Ayubu, tuni katika kitabu cha Ayubu mlango ule wa kwanza. Watu wanapenda kusoma ile mistari lakini hawaitafakari. Ayubu mlango wa kwanza. Sio kuanzia mstari wa 13. Nitasoma mistari mingi kidogo alafu nitahitimisha kwa kuitafakari kwa pamoja. Anasema hivi: ilikuwa siku moja hao wana wa binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakila na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao. Naam, wamewaua watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, Moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 17. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine akusema, Wakaridayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia, wakaenda nao, naamu wameoa watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 18. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine akusema, wanao na binti zako walikuwa akila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mara tazama upepo wenye nguvu ukatoka pande za kaskazini jangwani ukaipiga hiyo nyumba pembe zake nne, nayo ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Mstari wa 20. Hizo ni dhoruba zilikuwa zinakuja moja baada nyingine, moja baada nyingine. Tulikuwa tunasikia, sihitaji kuifafanua sana. Sikiliza Ayubu alichofanya. Angeweza kujitundika. Kama angekuwa anakaa Iringa kwa mfano, angefanya nini? Tafuta mwembe ulipo, akatuma mtoto akamletea katani, akafunga vizuri, akawa anageuka anaangalia watu. Akadundadunda kidogo, akakauka pale. Ayubu anafanyaje? Mstari wa 20 anasema ndipo Ayubu akainuka. Unaona, taarifa ya kwanza inaletwa hakimbii. Taarifa ya pili inaletwa ametulia kana kwamba anasubiri, na nyingine inakuja na nyingine inakuja, anasubiri zote zifike afu achukue hatua. Ametulia. Hatangitangi, haropoki. Sikiliza maneno yanatoka kinywani mwake, anasema hivi. Ndipo Ayubu akainuka akarirarua joho lake. Lazima utafika sehemu fulani utarirarua joho. Yaani ni utaomboleza. Huwezi kaacha kuomboleza. Mtu anakuambia, nilisikia si mtu mmoja hapo Ubungo, eti mama yake amekufa. Alikuwa ni mchungaji wa Ubungo hapo juu. Anaitwa Gwajima, ni kwa nini simtaji? Na nikimwona mtu analia tu, maana yake hana imani, sio kweli. Kristo mwenyewe alilia. Kulia ni dawa aliyotupa Mungu. Kazi ya kwanza, machozi kubwa kabisa, ni kulainisha jicho ili kusudi iendelee kufanya kazi. Kazi ya pili ni kulia ili kusudi ile huzuni iweze kidogo kusambaa na kutoka ndani. Yaani machozi yanayomwagika ndani. Kule kulia, kiwezekana ingia ndani, funga mlango, lia. Alafu kimaliza fungua rudi. Lia mbele za Bwana. Alirarua joho. Kristo alilia, hakulia? Hemtu kumbuke Kristo alilia mara ngapi? Mara nyingi sana. Kristo mwenyewe. Wanaume wa siku hizi wamekuwa wadhaifu. Wamekuwa wadhaifu kwa kujivalisha visuruali vya kama vya nani, vya vinadondoka dondoka, lakini sio kwa kulia. Huwezi ukalia kwenye public, lakini kuna mazingira yake. Kama Kristo alilia mbele za watu. Alifika juu ya mlima, alipofika juu ya mlima wa Bethsage, akauangalia Yerusalemu, akaulilia ule mji. Akasema light, kama ungalijua majira ya kujiliwa kwako, ungalijua jinsi ya kupasayo amani, lakini yote yamefichwa. Akalia machozi, alilia alipokuwa msalabani, alimlilia Lazaro. Mimi nikisikia mtu anamlilia, tuna imani ya kuhamisha milima, kwa hiyo mamangu umemuua labda. Alizuia watu wasilie. Nenda kwenye mtandao na video. Eti ana imani, sio imani. Kwa hiyo Kristo alikuwa hana imani alipomlilia Lazaro. Inawezekana labda imani ya Kristo ilikuwa haitoshi, ya wanadamu ndio kubwa. Kwa hiyo watu kwa kuamua kuhubiri injili zao wanafanya chochote. Na watu wanasema amina, baba sema sono. Sema kweli tuna imani kuliko Kristo. Haipo. Haipo. Ayubu, ndipo Ayubu akainuka akarirarua joho lake. Manake ni picha ya kuhuzunika, ni picha ya kusononeka, ni picha ya kuomboleza. Kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka nchi na kusujudu. Kusujudu ni kuomba kwenda chini na kwa vitendo vya mwili. Unaweza kuomba kama simama, unaweza kuomba kimya kimya, lakini kusujudu na inama na piga magoti, yamkini na viwiko vinaenda chini. Bali wakati huo ana yani matatizo, kwenye matatizo ndipo anamkumbuka Mungu zaidi. Huyu hakuwa kawaida. Na haya hayakuandikwa hii kusudi tukasome, huyu Ayubu sio kawaida. Hapana, Mungu anataka na wewe usio kawaida kama Ayubu. Na mimi matatizo yakija, huyu matatizo yake, hakuna mwanadamu aliyepata matatizo kama ya huyu. Haipo, simjui. lakini katika matatizo anamsujudu Mungu, anasema akasema mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Ngoja niwasaidie huu mstari, maana kila mtu anaukariri. Ni Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 21 na 22. Huwa watu wanaipenda sana kila msiba. Eh, jamani, mtu hajawahi yani hata Biblia haiamini, lakini Bwana ametoa, Bwana ametoa. Kwa hiyo Ayubu aliusema, jina la Bwana libarikiwe. Na Biblia inashuhudia katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi. Yamkini huyu mtu alitakiwa akishaletoa ya kwanza alishaenda kupiga ramu, ni nani amemulia nani zake? Nini kondoo? Dhambi ya kwanza ilikuwa ni kupiga ramu, dhambi ya pili ilikuwa ni kuzindika, dhambi ya tatu ilikuwa hivi vitu kama hivi. Lakini Ayubu katika yote hakutenda dhambi. Kumuuliza Mungu, Bwana, kwa nini unatenda mambo haya? Sio dhambi. Kuomboleza wakati mwingine kulalamika kwa Mungu sio dhambi. Dhambi ni pale tunapozivunja sheria za Mungu, amri za Mungu kwenye makosa yetu. Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Mungu hunipendi. Mungu huni pana, yamkini yuko anakutengeneza. Yamkini yuko anatengeneza mimi. Kwa hiyo tunaona kwamba hatua ya kwanza hatuoni watu wanapiga kelele, wanalalamika, wanalaani. Hapana, wanaomboleza na kumwamini Mungu. Pointi ya kwanza hiyo. Ya pili, na tumeona maandiko mengi ya kutosha tu. Na tungeweza kwenda sehemu nyingine. Sitaki tushinde hapa. Hizi haya mawili yanatutosha kwa kwenye kipengele hicho. Pointi ya pili, kama uko kwenye kosa, kama niko kwenye kosa, usisemi peke yako na mimi pia, ndio muda wa kutengeneza na Bwana. Usitegemee wakati uko kwenye raha mstarehe ndio wakati wa kutengeneza Bwana. Wakati wa kutengeneza na Bwana ni wakati wa dhoruba, ndio sio? Ayubu anatengeneza na Bwana, anamsifu Mungu, anakumbuka kusali. Yamkini alikuwa tunaona kwamba alikuwa anawaombea watoto wake na kutolea sadaka kila siku. Soma mlango wa kwanza mwanzoni pa. Lakini tunaona kwamba wakati huu mpaka anafika sehemu ya ni nani katika yetu na kuomba usilale, simalize masaa 24 bila kutafuta sehemu na kuinama na kumsujudu Mungu kama Ayubu. Hasa nyakati hizi unazopitia, wakati zile unazopitia katika dhoruba, piga magoti, muombe Mungu kama Ayubu kwa kutumia viwiko na magoti viguse chini. Na usifanye mbele za watu. Hata posture, yani na jinsi ulivyosimama unamwomba Mungu, mfano unakuta mtu mwingine yuko hivi amelala bana, haitoshi. Hiyo ina wakati wake, lakini wakati mwingine ni kama mtu unaendesha gari. Ukifika sehemu mbaya sana unajikuta unainuka kabisa, unaanza hata kuchungulia mbele ya gari. Wakati sio wa kawaida, lakini unaweza kwa sehemu fulani unaendesha gari umetulia tu kama unatumia hata mkono mmoja. Zile sala za mkono mmoja unaendesha hivi. Sehemu nyingine huko tu unaangalia simu, sehemu nyingine huko na nini. Hiyo unaweza, lakini kuna sehemu nyingine unatakiwa utupe kila kitu chini, ungangane na usukani. Ndio wakati wa kuinama na kusujudu kwenye dhoruba. Na hiyo ni maombi yatakusaidia kuliko yale mimi natoka hapa sijui kuna barabara gani, kuna mchungaji yuko sijui banana ndo anaombea. Haipo. Biblia haimuonyeshi, haipo kabisa. Sana sana watakufanyia kama akina Bildad hao. Walikuja badala ya kumwombea na kumfariji, wakaanza kumshutumu. Wewe inaonekana wewe hutoi sadaka ya kutosha. Wewe unamwibia Mungu. Hebu mtoa sadaka alafu atakusaidia. Uongo. Kwa hiyo pointi ya pili, ndio muda wa kutengeneza na Bwana. Tusome katika kitabu cha twende Ayubu hii kabla hatujamaliza. Ikusudi tusiende tusisogee. Twende Ayubu 23. Ayubu 23:10 Anasema hivi, sikiliza, wakati wa tabu za Ayubu alikuwa anafanya hivi, mstari wa 10 anasema hivi. Lakini yeye aijua njia ni iendeayo. Alikuwa hana mashaka na Mungu. Anasema hivi tunapopitia Mungu ana taarifa navyo. Akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Alikuwa anajua kwamba hapo yuko kwenye kupigwa msasa. Yuko anatakaswa, yuko anapitishwa kwenye tanuru, atatoka kama dhahabu safi. Tunasoma kwenye King James. Mstari wa 11 anasema hivi, mguu wangu umeshikamana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Mstari wa 12 anasema hivi, sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki ya chakula changu cha kila siku. Kwenye King James anasema. Unaona kwamba huyu mtu kwenye taabu zake zote anasema mstari ule wa 12, sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Ndio wakati unatakiwa uzishike amri zake na kutengeneza na Mungu. Mwingine atakwambia lete sadaka tutakuombea. Amna. Labda atakuombea kwa Mungu wake. Lakini Mungu wa Biblia hasemi hivyo. Na kuna miungu mingi duniani. Hawa kila mhubiri na Mungu wake. Kuna aliyempata Nigeria, kuna aliyempata baharini, kuna aliyempata South Africa, kuna aliyempata kwa babu yake. Yaani kila sehemu kuna mwingine amempata hapo nani? Hapo Bagamoyo, mwingine amepopote pale. Lakini Mungu wa Biblia hasemi hivyo. Hasemi hivyo. Ni Ayubu yuko tukisoma hii mstari ya Ayubu 23. Tunamwona Ayubu anatembea vipi na Mungu? Yuko yuko kwenye haki yake mbele ya Mungu au yuko kwenye makosa? Yuko kwenye haki ya Mungu. Anatembea katika nyua za Mungu, anatembea katika sheria za Mungu. Ndio wakati wa kutengeneza na Mungu. Of course umeona sio wakati wa kutangatanga, sio wakati wa kuropoka, sio wakati wa kukimbia, ni wakati wa kutulia na kuongea na Mungu, lakini wakati pia wa kujisafisha na kujitakasa. Anasema nikitoka katika haya majaribu nayo, na ndivyo ilivyokuwa. Baada ya hapo alienda Mungu alimkubali zaidi ya kawaida, akamrudishia watoto zaidi ya kawaida, akamrudishia ng'ombe zaidi ya kawaida na mifugo, kila kitu utajiri wake na heshima yake ikawa kubwa mara mbili, kila kitu kwa mara duf. Ndicho alichokuwa anasema, anasema nikisha pita huko salama nitakuwa nimetakasika kweli kweli. Ndio wakati wa kutengeneza. Hem, tuende katika kitabu cha Zaburi. Tuko kwenye Ayubu. Leo tutakuwa kwenye Agano la Kale kwa sababu Agano la Kale lina madhoruba mengi sana. Soma katika Zaburi 51 tuanzie mstari wa kwanza. Ayubu, hayati Ayubu, Daudi ametoka kufanya dhambi kwa Mungu. Hii aliandika hii Zaburi nao inaonekana ukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili mstari wa 11, mlango wa 11 pale. Nipo alipo haya matukio ya kutenda dhambi, amemuua Uria, amechukua mke wake akiitwa Bathsheba, ndio alikuja kumzaa Selemani maana wa mfalme mwenyewe na kadhalika. Lakini wakati wa hiyo dhambi, wakati inachemka, Ayubu ndipo Daudi ndipo anaandika hii Zaburi. Hem, tusikize Zaburi 51, ni vizuri kuikumbuka katika kutengeneza na Mungu. Anasema hivi, mstari wa kwanza anasema hivi. Tutasoma mpaka mstari wa 15, tutaenda haraka kidogo. Anasema hivi, "E Mungu, nirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yako." Yuko anatengeneza na Mungu, anaomba Mungu amsamehe. Anazikiri dhambi zake na kuomba msamaha wa Mungu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Leo hii mtu anapokuwa kwenye dhuluma, badala ya kuomba msamaha na kusafishwa, anakuwa anarundika dhambi juu ya dhambi. Kama alikuwa ameiba, amefanya nini, ameua, amefanya uzinifu, juu yake ataenda kuomba pete na hirizi za kumlinda. Anaingiza na ushirikina na uchawi. Lakini yuko Daudi yuko anaomba Mungu. Anaendelea. Unioshe kabisa na uovu, mstari wa pili. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Mstari wa 4 naendelea. Anasema wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Anasema hivi vyote vinavyonipata, hukumu yako iko sahihi. Mimi ndio mwenye makosa, Mungu wangu. Leo hii tukifanya makosa tunadhani Mungu mbona ananionea. Kumbe ni makosa yetu wakati mwingine. Na tutakuja kuona sio kwamba kwa mfano haya hizi dhoruba za Daudi ni za makosa yake. Zile tulizotoka kuona sio za makosa ya Ayubu. Ayubu hakuwa na makosa. Alikuwa mtu mkamilifu mbele za Mungu. Kwa hiyo sio sio kile utakayemuona yuko kwenye dhoruba utasema ah wewe tayari ushakosea. Hapana. Anaweza akawa yuko na nafasi ya Ayubu, anaweza akawa yuko na nafasi ya Daudi. Vyote vile. Lakini vyote kwa sababu Mungu ni mwenye haki kuliko sisi, lazima tutengenezwe naye hata wakati hata Musa. Musa pale hakuwa kwenye kosa. Ilikuwa tu ni mwovu amejiinua juu ya maisha yake. Kwenye kutoka tulipoanzia pale. Anaendelea mstari wa 5 anasema tazama mimi naliumba katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kimsingi alikuwa anasema kweli, ila alikuwa anataka kama kujitetea kidogo. Alikuwa ana yani mimi nilikuwa mchafu tangema, kwa hiyo ninategemea niwe mchafu. Sio mimi, kosa la mama yangu alinibeba nikiwa alinichukulia kwenye dhambi. Watu wengine wanaamini kwamba labda Daudi alizaliwa na kwa baba ambaye sio wa kwake. Kwa sababu kwanza alikuwa hafanani na ndugu zake, alikuwa mwekundu. Yamkini alikuwa mtoto wa nje. Watu wanadhani kama ambavyo na Sulemani alikuja kuwa alikuwa mtoto, hakuwa mtoto halali, hakutakiwa kuwa mfalme. Mungu anasema hata wachafu na waingiza katika ukoo wangu. Waleteni vipofu na viwete na maskini na wachafu waingie wote wakatakaswa. Ndio ndio kazi ya Mungu. Wakaingia. Daudi anasema mimi hii dhambi mnayoona inaonekana nimeirithi kutoka kwenye kuzaliwa kwangu mimi. Lakini kwenye Zaburi ya 16 anasema alizaliwa pia katika ukoo mzuri. Anasema kamba za kamba nime, anasema kamba za haki zimeniangukia kwenye Zaburi ya 16. Lakini tuendelee na haya. Anasema mzee anasema unisafi. Mzee anasema tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, sio mdomoni. Mimi kweli moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji, unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi, usitiri uso wako, usizitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Ee Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, usinitenge na uso wako wala roho yako mtakatifu. Roho wako mtakatifu usiniondolee. Anasema roho yako mtakatifu, roho mtakatifu wa Mungu unirudishie furaha ya wokovu wako, unitenge kwa roho, unitegemeze kwa roho ya uwepesi. Mstari wa 13 anasema nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Unaona kwamba huyu mtu kwa anatengeneza na Mungu, yuko anafikiri makosa yake. Mtu mwingine anamwambia labda tatizo liko hapa, anasema hapana, mimi niko safi. Au unatafuta moyoni mwako kumwambia Mungu, Mungu mimi hapana, tunatakiwa tuzichunguze mpaka ndani na tumombe Mungu atusafishe kwa hisopo. Hisopo ni kama nini ile ya kujioshea, kama dodoki fulani, yes. Kama brush kali. Hisopo. Mungu anatakiwa tumuombe Mungu atuoshe. Lakini na sisi tuwe tayari kuosheka. Ni kama mtoto mdogo, ukiona mtoto mdogo hajaoga, hajafanya nini? Kosa ni la nani? Mdogo tu wa miaka mwaka mmoja au miwili. Sehemu moja wapo inaweza kawa ni ya muoshaji mwenyewe, mzazi, baba, mama. Lakini pia anaweza kama mtoto hataki kuoga. Mnagombana kweli kweli, unabidi umwage maji akimbie hivi. Lazima muoshaji na muoshwaji wakubaliane. Daudi alikuwa tayari kuoshwa na alikuwa anaomba muoshaji ambaye ni Mungu amuoshe. Leo hii Mungu anataka anioshe, akuoshe, hatutaki kuosheka sisi. Sio vizuri. Tuwe tayari. Niyo muda wa kutengeneza na Mungu kwenye dhoruba tunazopitia. Hem, tusonge mbele kidogo. Sudi muda tukomboe wakati. Pointi ya pili tumeiona hiyo, ilikuwa tumeona pointi ya kwanza ni ya kutulia, kutokutangatanga na kupiga uropoka na kutuma ma message na kuambia kila mtu na kwa nini. Pointi ya pili tunaona ni muda wa kutengeneza na kukiri makosa na kujitakasa na kutokuyarudia mengine. Pointi ya tatu, na itakuwa na ndefu na yafungua, nilikuwa nazo pointi nyingi. Kasema pana leo ni joto, ngoja tufanye tatu. Ili somo tarudia sehemu nyingine. Wakati fulani. Point ya tatu, Mungu anatuambia endelea kumtumikia Bwana. Bake kuomba kusafishwa ni kitu kizuri mbele za Mungu. Lakini Mungu hakutuumba ili kusudi akaye anatusafisha safisha. Anataka tukisha safishika tutumike. Kwa mfano umeona kwenye Daudi ndani ya ile mistari, kama umeona vizuri umesikia nipo wewe ndio unasoma. Kuna mistari sitarudi kule. Alikuwa anasema, hebu turudi pale, anasema hivi, mstari ule wa anasema mstari wa 13 anasema nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Huyu mtu anamtumikia Bwana, anamtumikia Bwana. Yuko anahubiri watu wengine makosa. Sema jamani msipitie nilipopitia. Mungu anaweza kawaua. Mimi ameniachia tu kwa nukta mbili tatu. Maana kosa la Ayubu lilikuwa ni la Daudi lilikuwa la kufa. Ameua mtu mwingine, Biblia inasema atakayeua ataua kulingana na sheria ya Mungu. Alafu akafanya uzinifu na mke wake. Mtoto wa kwanza aliyezaliwa kwenye ule uzinifu alikufa. Daudi akalia sana. Lakini Mungu akampa neema. Mungu anaweza kutupa neema sisi. Mtu atoka hapa huyu jamaa anahubiri hatupi maneno ya kututia moyo. Huu ndio uwezo katiwa moyo nje ya maneno ya Mungu na Daudi. Ndio hapo habari zote ziko katikati ya Daudi na Mungu. So ule ni ukoo mmoja eti. Yesu ni ukoo wa Daudi na Daudi ni ukoo wa Yesu. Hiyo ndio mahubiri ndugu zangu. Dhoruba zipo lakini tunazishinda kwa jinsi hii. Kwa hiyo tunaendelea kumtumikia Bwana katikati ya dhoruba. Kwa sababu Mungu katika vita ambavyo Mungu amekuumba duniani akakuacha ni pamoja na kutumikia. Ni pamoja, yani sio tu watu wa hasara hasa. Ni nani ambaye amezaa mtoto ambaye hatamani amsaidie chochote kile? Yaani wewe furaha yako ni kuwaona idadi yao wako saba, hakuna wanachokifanya kwako. Sisi ni watoto wa Mungu, sio watoto wa Mungu. Nani anatamani awe na watoto saba nane? Hakuna, hawezi kaosha vyombo, wakiwa wakubwa hawezi kukusaidia chochote, utajitegemea. Nani anapenda watoto wa namna hiyo? Na Mungu hawapendi watoto wake wao ambao hawamsaidii. Ni kipindi. Actually kimsingi kama ni mtoto mzuri, ngoja niwaambie watoto, hii ni siri ya mtoto sasa kwa babake na mamake. Ukiona kuna kitu umekosea mzazi na baba na mama, dawa yake pamoja na kuomba msamaha, aje akukute huko unamtumikia. Yaani umefanya makosa, aje akute umeosha vyombo, umeweka vitu tayari, umefanya nini, hata yale makosa anaweza asiaone, ndio sio? Katika mapito tunayopitia, katika makosa tunayomtendea Mungu na dhambi na tunatafuta kutoka na Mungu, tufanye kazi ya kumtumikia. Aje akute tumeshaviomba, tumeshafanya kila kitu, atapendezwa kweli kweli. Tusome katika kitabu cha Yohana. Twende tukua tuenda kwenye Agano Jipya kwa muda mrefu. Kuna katika Yohana 12:36. Nitasoma nusu ya mstari 12 na tuko tunaelekea kufunga. Yohana 12:26. Nilikuwa nimesema 36 nisamehe, ni 26. Mwishoni mwa mstari wa 26, kwa sababu sina muda mrefu, nitasoma kipande kifupi cha mwisho. Anasema hivi. Yesu anasema kwa kinywa chake, anasema tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Mtu akimtumikia Baba anafanya, akimtumikia Yesu Baba anafanya nini? Hatujui kanuni ndogo sana za Mungu kutusaidia. Hivi mtu ambaye ameheshimiwa na Baba atapungukiwa kitu gani? Niambie. Hana atakachopungukiwa. Mtu akiheshimiwa na Mungu Baba kwa sababu amemtumikia Baba, amemtumikia Kristo, hata hizo dhoruba hata zisikia, zitakuja ndogo mno kama za kumwamshamsha kidogo, lakini hazitadumu. Mtu ende katika Zaburi, tulikuwa kwenye Zaburi mwanzo tukaiacha, turudi kwenye Zaburi na tutakaa huko huko kwa muda mrefu mpaka tutarudi kwenye Agano la Kale mwishoni sana. Ajipya mwishoni. Tutakaa huko kwenye Agano la Kale muda. Zaburi ya 44, tulikuwa kwenye Zaburi ya 51. Zaburi ya 51 ni ya kutengeneza na Mungu. Karibu Zaburi zote. Zaburi ya 44 nayo tuione na ya kumtumikia Mungu anasema. Zaburi ya 44. Tuanzie mstari ule wa 9. Tuendelee kwa muda mrefu kidogo. Anasema hivi. Lakini umetutupa, umetufedhehesha, wala hutoki na majeshi yetu. Waturudisha nyuma tukampa mtesi kisogo, na watu chukiao wanajipatia mateka. Umetutoa kama kondoo tuwe chakula na kututawanya kati ya mataifa. Wawauza watu wako bila kupata mali, wala hukupata faida kwa thamani yao. Umetufanya kuwa lawama kwa jirani zetu, mzaha na dhihaka kwao wanaotuzunguka. Umetufanya kuwa mithali kwa mataifa, sababu ya kutikisa kichwa cha watu wa nchi. Mchana kutwa fedheha yangu imbele yangu, na haya uso wangu imenifunika. Mstari wa 16. Kwa sauti ya mwenye kulaumu na kukufuru, kwa sababu ya adui na mjilipizia kisasi. Mstari wa 17 anasema, haya yote yametupata, bali hukutusahau, wala hatukuharifu agano lako. Hatukuiacha mioyo yetu irudi nyuma, wala hatua zetu hazikuiacha njia yako. Hem, tutulie kidogo tafakari hii mistari. Unaona kwamba Mungu yuko anawaadhibu watu wake, taifa lake. Yuko anapita kwenye dhoruba hawa watu. Anasema maadui zetu wametuchukua mateka katika kila taifa, na tumekuwa vichekesho kwa watu. Ndivyo dhoruba zilivyo. Dhoruba, watu watakuwa na kucheka, wanaona kwamba huna kwanza huyu anaenda kanisani kufanya nini? Mungu amemsaidia nini? Wewe tatizo ni hili ni lako. Watoto wako hivi, shida iko hivi. Magonjwa, alafu anaenda kufanya, hapana. Anasema katika tabu zote zetu hizo, sura 17 anasema hivi. Haya yote yametupata, bali hatukukusahau. Hatukuachana na wewe Mungu pa kwenye shida zetu. Hatukutoka tukaenda kwa Kalimanzira. Hatukwenda kwa kupewa siji pete ya dhahabu ya bahati na vitu gani, hapana. Wala hatukuharifu agano lako. Wakristo wengi wameharifu agano la Mungu. Aina anasema kwenye shida zetu zote, tena hata wakati wa furaha, watu wanaharifu agano la Mungu. Agano la Mungu ni nini? Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni ni mtakatifu. Sura ya 18, hatukuiacha mioyo yetu irudi nyuma. Kurudi nyuma ni kumwacha Mungu na kuachana naye. Hapana, tumeendelea kuambatana na Mungu hata katikati ya dhoruba zetu. Nani yuko tayari kufuatana na Mungu hata kwenye dhoruba yake? Watu wengi huwa wakishapata dhoruba wanaondoka kanisani kabisa, wanapotea. Ndio sio? Anapotea kabisa, unakuta yani amesharudi duniani kabisa. Hapana. Neno la Mungu linasema kwenye dhoruba hapo ndipo hatukurudi nyuma hata kidogo. Mstari wa 19 anasema hata utuponde katika kao la mbwa mwitu na kutufunika kwa uvuli wa mauti, ikiwa tumelisahau jina la Mungu wetu au kumnyoshea Mungu mgeni mikono yetu. Je, Mungu hata lichunguza neno hilo? Maana ndiye azijua siri za moyo. Mstari wa 22, hasha, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunafanywa kondoo waendao kuchinjwa. Paulo analitumia haya maneno anayokuu Paulo kwenye Warumi, nafikiri mlango wa 8. Anasema tumefanywa kama kondoo wanaoenda kuchinjwa kwa ajili ya Mungu. Huku nyuma unaona kwamba huko kwenye taabu, lakini anasema tuko tayari kuuawa hata kwa ajili yako Mungu Baba yetu. Nafikiri sauti ya Mungu inaeleweka. Hakuna haja ya kuhisi kwamba hivi hii ni kweli, sio kweli, kwa sababu unaitoa humu. Na kila tunachokisoma kinasoma sambamba na kingine, vinakubaliana. Twende katika kitabu cha Yeremia. Tunakaribia kufunga. Yeremia 20. Kwa hiyo tunaona pointi ya tatu. Pointi ya kwanza tumeona kwamba kichwa kwanza tusitetemeke, tusitetereke, tusiropoke, tusikimbie, tulie kwanza, tumpe Mungu muda wa kututetea. Pointi ya pili tukaona kwamba ni muda wa kutengeneza na Mungu. Pointi ya tatu ni muda wa kutumikia Mungu. Tumeanza na mstari wa 26 wa Yohana 12 anaposema mtu akinitumikia mimi, akimtumikia Kristo, Baba wa mbinguni atamheshimu. Na mtu aliyeheshimiwa na Mungu, huyo mtu muogope. Ukiwa mwanamke uliyeheshimiwa na Mungu, watu watakutamani. Watasema huyu, yaani watatamani tu wasikie maneno yako tu. Kila mtu atatafuta awe rafiki yako. Kila mtu anatafuta awe rafiki yako asikie kama Mungu. Yeremia mlango ule wa 20. Yeremia mlango wa 20, pale Yeremia ni kama anakata tamaa, anataka kama kumwacha Mungu. Yaani anataka kuachana na hizo habari za ya kwenda kanisani, kumtumikia Mungu, kuhubiri, kufanya nini. Mlango wa 20, lakini baadaye akasema na nadhani ninaenda kukosea, akaacha. Mstari wa 9 Biblia inasema, Yeremia 29 Biblia inasema. Tazama mstari michache mitatu anasema hivi: nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Mstari wa 10 anasema, maana nimesikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote, rafiki zangu wote wanaonivizia wanisite na kunikamata. Mshtaki nasi tutamshtaki, huenda akahadaika, nasi tutamshinda, tutajilipizia kisasi kwake. Mstari wa 11, lakini Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa wala hawatashinda, watatahayarika sana kwa sababu hawakutenda kwa akili, wataona aibu ya milele ambayo haitasahauliwa kama. Mstari wa 12 anasema, lakini e Bwana wa majeshi, wewe wajaribu wenye haki. Na kuendelea na endelea huko. Huyu mtu yuko anamtumikia Mungu, anasema inaonekana alikuwa anatafakari kuacha kumtumikia, kusema habari za Mungu. Kabisa ajitenge na Mungu, lakini anasema pana. Kile nikitafakari kuachana na Mungu kwa sababu ya shida zangu na maadui zangu wanaoniwinda wanasubiri nisite. Kile nikifikiria kuachana na Mungu ni kama moto unanichoma, nataka narudi tena nimseme Mungu huyo. Ndio Yeremia anaongea. Twende katika sasa, tumetoka kwenye agano la kale. Haturudi huko tena. Tuko tunafunga. Twende katika Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa pili mlango wa 11. Wakorintho wa pili mlango wa 11 inahusu nini? Inategemewa pia naye ijulikane kwa wasoma Biblia. Tabu za Paulo. Dhoruba za somo la leo ni nini? Dhoruba za leo, somo la leo ni dhoruba katika maisha na namna ya kukabiliana nazo. Mambo tuliyosoma kwenye Biblia, tumeshajifunza njia za kushindana na dhoruba au bado hatujazijua bado? Kama hazijaeleweka, naomba nianze tena. Nitaanza kusoma mstari tulianzia. Mungitaka tusirudie mwanzo, mseme tumeelewa. Mungitaka tuanze mwanzo, nitaanza tena kusoma. Tumeelewa hatujaelewa? Sawa. Ningesema vinginevyo tungeanza mwanzo tena. Tungelala hapa. Tunajifunza vitu vingi. Tumeona njia ya Musa. Tumeona njia ya Ayubu. Tumeona njia ya Daudi mfalme. Nani ambaye hapendi kuwa mfalme? Mimi napenda kuwa mfalme. Tumeona Daudi mfalme, njia za mfalme Daudi zinakufaa wewe na zinafaa mimi. Korintho wa pili mlango wa 11 tunasema. Korintho wa pili mlango wa 11 Biblia inasema hivi. Mstari mzuri sana. Tuanzie mstari wa 23. Anasema hivi. Anasema wao ni wahudumu wa Kristo. Na nena kiwazimu, mimi ni zaidi. Katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Mstari wa 24. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, na mara 1 nalipigwa kwa mawe. Mara 3 nalivunjikiwa na jahazi, kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini. Mstari wa 26. Katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari za taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za majini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Mstari wa 27 anasema, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Mstari wa 28 anaorodhesha matatizo aliyopitia. Dhoruba zote ni dhoruba. Zote hizo ni dhoruba. Mstari wa 28 ndipo tunapata ujumbe wa kitu kilichokuwa kinaendelea. Anasema hivi: baghairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku. ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Kwamba katika tabu zote hizo alikuwa pia na jukumu la kuangalia makanisa mengi, labda Efeso, Korinto, Galatia, alikuwa anaandika nyaraka za kina Paulo, make si amini za kina Tito. Yaani alikuwa anaendelea uwezo kazi alizozifanya Paulo na tabu alizozipata, inaonekana vile kwa vinaenda sambamba. Hana muda aliyotulia akasema sasa huu muda ndio muda wa kupumzika, ngoja nikae chini aanze kufanya kazi ya Mungu. Hapana. Biblia inatuambia, neno la Mungu linatuambia katika kutengeneza na Mungu, tunapopitia katika dhoruba ndiyo muda wa kumtumikia Mungu. Unadhani Paulo aliacha kumtumikia Mungu kwa sababu dhoruba zimekuwa nyingi? Dhoruba za Paulo ni chache tulizosoma hizi. Zikuwa nyingi sana. Ukiziorodhesha hapa unaweza kupata hata 20 na kitu. Kwa hiyo tumtumikie Mungu hata katikati ya dhoruba. Mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu. Tusome mstari mmoja wa Wakorinto hii wa pili. Rudi kama ulikuwa Wakorinto wa pili 11, rudi kushoto. Wakorinto wa pili 7 mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Wakorinto wa pili 7 4 anasema hivi. Anasema Paulo huyo anasema, ninao ujasiri mwingi kwenu. Naona fahari kuu juu yenu. Anasema nimejaa faraja katika dhiki yetu yote. Nimejaa furaha kupita kiasi. Inaonekana alikuwa dhiki na dhiki haina tofauti na neno dhoruba na tufani za maisha. Lakini anasema, anaongea na Wakorinto, anasema ninao ujasiri mwingi kwenu, naona fahari juu yenu. Yuko anaendelea kuwahudumia, lakini anasema katika hizo dhoruba na hizo ziki zake au dhiki amejaa faraja. Lazima pia tuwe na faraja wakati tunapokuwa tunapitia katika majaribu, hasa tunapokuwa tumetengeneza na Mungu. Naomba tufike sehemu fulani dhoruba zisiwe sehemu ya kulia na peke yake, hapana. Sio sehemu pia ya kujaa furaha kama Paulo. Sema ninafurahi kwa sababu nimejitakasa, nimekataa kwenda kwa kalimanzina na sangoma kutafuta maisha, ninapitia kwenye upungufu, lakini kwa sababu ninamcha Mungu na sheria yake. Nilitakiwa sasa hivi niwe nagombana na mke wangu, niwe nagombana na mume wangu, nimeamua kutulia kwa ajili ya kumcha Mungu, nimemwacha afanye kila kosa. Ana furaha Paulo. Lakini hatima ya dhoruba zetu, Paulo kwenye dhoruba zote anafunga ukurasa. Hicho ninaona ndipo alikuwa anafungia huduma yake. Soma katika kitabu cha Timotheo wa pili. Hivi ndio vitabu alivyoandika mwishoni mwishoni. Anasema mlango wa 4, Timotheo wa pili 4:16 anasema hivi. Timotheo wa pili mlango wa 4. 16 anasema mpaka 18 anasema, anasema katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Mstari wa 17. Lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu hata wasikie mataifa yote. Tunamwona ni mtu alikuwa kwenye dhoruba na dhiki na mateso na kuwindwa. Sehemu nyingine anasema mfalme wa Syria alitaka kumuua, ikabidi wamshushe kwenye kikapu. Asante. Wakamshusha madirishani akafika chini, alikuwa uawe ndani. Anasema kwenye hizo dhoruba zote anasema msali wa Mungu anasema, lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu. Tusimame na Kristo, Bwana atatutia nguvu pamoja nasi. Ndio kazi ya Mungu. Tusome neno lake tulisikie. Tujitenge pia na uchafu wa ulimwengu. Kama ni mtoto mdogo, jitenge na uchafu uchafu watoto wenzako. Of course ni sawa, utacheza, utafanya nini, lakini inapofika wakati wa kuichafua roho yako na kuongea vitu vichafu na kwenda kwenye uchafu, unajitenga. Kucheza mpira, cheza na. Mstari wa 18 anasema Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifike ufalme wa mbinguni. Mungu anakuhifadhi. Mungu anamhifadhi Paulo, anakuhifadhi na wewe, atanihifadhi na mimi. Utukufu una yeye milele na hata milele. Amina. Ni kama anafunga kwa sala. Basi tumejifunza njia kama tatu nne hivi na mambo mengi ya namna ya kupita katika dhoruba. Nadhani tukizifuata hizi tutashinda. Dhoruba zipo. Kama hazipo leo zitakuja kesho, kama hazitakuja kesho zilikuwepo jana, kama hazikuwepo jana zipo leo. Ndivyo ilivyo. Au la sio Mkristo, kwa Kristo. Mungu Baba, tunakushukuru kwa maana fadhili zako. Asante kwa neno lako siku ya leo. Najua Mungu watu wako waliokusanyika hapa na wanaotufuatia kutoka mbali wanapitia katika dhoruba nyingi sana za maisha. Nyingine Mungu ni za yule mwovu amejiinua, nyingine ni katika makosa yetu tunayokosea, lakini yote katika yote mfano ajabu uliyetufia na kutupa wokovu bure, na hata hizo nazo zitapita. Na hata hizo nazo tatuokoa. Kama ulivyomwokoa mtumishi wako Paulo, ulivyomwokoa Daudi mtumishi wako, ulivyomwokoa Musa, ulivyomwokoa Ayubu, sisi nasi ufalme wa ajabu utatuokoa. Walinda watoto wetu, linda kusanyiko lako, kusanye tena siku nyingine wakati mwingine kwa jinsi inavyokupendeza ufalme. Kristo, wabariki watu wako, waondoke na baraka zako, waondoke na ulinzi wako, waondoke na matumaini yako na furaha yako siku ya leo na hata kesho na Jumatano na Jumanne na Jumatano na Hamisi tunapokutana, na Ijumaa na Jumamosi na hata Jumapili tutatupa nafasi tena. Kristo, asante ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tukwenda na kutokea. Amen.